www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو اور بزرگو، بخاری شریف میں روایت ہے، سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے میرے سرپرست حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں خیبر کے سفر پر جا رہا ہوں، اگر کوئی ہوشیار سمجھدار خادم میرے ساتھ رہے تو اچھا ہے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت قریب البلوغ تھا، یعنی ابھی بالکل نو عمر تھا. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے لے کر وہاں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ انس آپ کی خدمت میں رہے گا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ سفر میں چلا، تو جب آپ سواری سے اترتے تو آپ کی زبان پر اکثر یہ دعا رہتی تھی، خاص کر ایسے حالات میں جبکہ آدمی مضطرب ہو، پریشان ہو، تو اس دعا میں ہمارے لیے بہت بڑی تسلی اور بڑی نصیحت ہمیں ملتی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سخت مرحلے میں جبکہ خیبر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، جہاں دشمن کے بڑے بڑے قلعے ہیں اور وہ لوگ بڑے طاقتور اپنے علاقے میں سمجھے جاتے ہیں، ان سے مقابلے کے لیے آپ تشریف لے جا رہے ہیں، تو آپ کی زبان پر جو کلمات دعائیہ رہے وہی کلمات ایسے مواقع پر ہماری زبانوں پر بھی رہنے چاہیے. آٹھ باتوں سے آپ نے پناہ چاہیے، اور یہ آٹھ باتیں واقعی پریشان کن ہیں انسان کے لیے. اگر آپ زندگی کا جائزہ لیں تو یہ آٹھوں باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بات بھی کسی میں پائی جائے تو اس کی زندگی ٹینشن میں آ جاتی ہے. ان سب سے آپ نے پناہ چاہیے. کیا فرمایا؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اے اللہ مجھے فکروں سے اپنی پناہ عطا فرمائیے، کوئی فکر میرے اوپر لاحق ہو جائے اس سے پناہ چاہیے. یہ فکر آدمی کا ہر طرح کا ہو سکتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو گیا تو فکر ہے، بچے کی رشتہ نہیں ہو رہا تو فکر ہے، کسی سے کوئی لڑائی ہو گئی تو فکر ہے. ہم کی بہت ساری شکلیں ہیں، وہ سب ایک میں آ گئی. اے اللہ ہر طرح کی فکروں سے ہمیں نجات عطا فرمائی. والحزن، اے اللہ ہر طرح کے غم سے ہمیں نجات عطا فرمائی، کوئی غم ہمیں نہ ہو، گویا ٹینشن فری زندگی ہمیں نصیب ہو، پرسکون زندگی ہمیں نصیب ہو. اور فرمایا اے اللہ ہمیں عاجزی سے پناہ عطا فرمائیے کہ ہم عاجز ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، کچھ نہ کریں، بالکل مرعوب ہو جائیں، ایک بے جان سے ہو جائیں، اس سے ہمیں پناہ عطا فرمائیے. اور سستی سے ہمیں پناہ عطا فرمائیے کہ باوجود قدرت کے کام کرنے کا موقع ہو پھر بھی سستی میں پڑے رہیں، لیٹے رہیں، کام نہ کریں، اس سے بھی کام بنتے ہوئے بگڑ جاتے ہیں. سستی انسان کے لیے ناسور ہے، ناسور. بڑے بڑے مواقع کو ضائع کر دیتا ہے آدمی محض سستی کی وجہ سے. چستی آ جائے تو بڑے بڑے مواقع کو حاصل کر لیتا ہے. حضور نے پناہ چاہی. والجبن، ارے اللہ میں آپ سے بزدلی سے پناہ چاہتا ہوں. بزدلی ایسی خطرناک چیز ہے کہ بڑے سے بڑے طاقتور کو ہرا دیتی ہے، اور بہادری وہ صفت ہے کہ بڑے سے بڑے کمزور کو جیتا دیتی ہے. یہ دنیا کا تجربہ ہے. ایک آدمی کے پاس ہتھیار بڑے اچھے ہیں لیکن ہے دبو، بزدل ہے، وہ جب ہتھیار لے گا تو کانپ جائے گا، کچھ نہیں ہوگا. ہتھیار کام نہیں آتے، بہادری کام آتی ہے. کیا کام آتی ہے؟ بہادری. اور جبن پیدا ہو جائے تو آدمی کچھ نہیں کر پائے گا. مثل مشہور ہے، جو ڈرا وہ مرا، جو ڈرا وہ مرا، چاہے کچھ بھی ہو اس کے پاس. اس لیے کسی بھی حالت میں بزدل نہیں ہونا ہے، کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچانا، لیکن ہمیں کوئی نقصان پہنچانے آئے تو بزدلی کی موت سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں پھر اپنا دفاع کرنا ہے. والجبن، اور فرمایا والبخل، اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں بخل سے. بخل کا مطلب ہے قدرت کے باوجود موقع کی جگہ پر مال صرف نہ کرنا. ایک تو یہ ہے کہ آدمی کے پاس ہے ہی نہیں تو صرف کہاں سے کرے. ہے، بیلنس بھی ہے، وسعت بھی ہے، ضرورت سے زائد بھی ہے. ملت کی ضرورت آئی تو جناب ہیلے بہانے کرنے لگے، زکات دینے کا نمبر آیا تو ہیلے تراشنے لگے. یہ بخل ہے، اس سے پناہ چاہیے. وضلع الدین، ارے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں قرض کے بوجھ سے. خدا نہ کرے کسی آدمی پر اگر قرض ہو جاتا ہے اور قرض دینے والوں کی طرف سے تقاضے شروع ہو جائیں، اللہ اکبر، اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اس کی عزت ذلت میں بدل جاتی ہے، اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. حضور نے پناہ چاہیے، اللہ قرض کے بوجھ سے ہمیں بچائیے، اپنی پناہ عطا فرمائیے. وغلبت الرجال، لوگ ہم پر غالب آ جائیں، ایسے حاکم مسلط ہو جائیں جو ہمیں دبا کر کے رکھیں، ہمارے حقوق کو سلب کر لیں، ہم مغلوب ہو جائیں. پیغمبر علیہ السلام نے اللہ سے مانگا ہے، کیونکہ بدلنا اللہ کے ہاتھ میں. انسان تدبیریں کر سکتا ہے لیکن تبدیلی یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے, یہ اللہ کے ہاتھ میں. جس کو چاہے وہ اونچا کر دے, جس کو چاہے وہ نیچا کر دے, جس کو چاہے وہ عزت دے, جس کو چاہے وہ ذلیل کر دے, جس کو چاہے وہ حکومت پر بٹھا دے, اور جب چاہے جس وقت چاہے جس کو چاہے اس کی کرسی ہلا دے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم دنیاوی جو اسباب ہیں ان سے بھی غافل نہ رہیں, اور اس سے زیادہ اپنا تعلق, اپنا رابطہ اپنے مالک اور خالق سے رکھیں. یاد رکھیے, اگر اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور اگر اللہ تعالی ہم سے ناراض رہے تو ہمیں کسی بھی طاقت سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں. اس لیے یہ دعا کے کلمات یاد رکھیں, یہ ہمارے قدم قدم پر کام آئیں گے. بہت سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو پریشان حال ہو اور جناب ہر وقت مغموم رہتا ہو, فکروں نے اس کے اوپر یلغار کر رکھی ہو, قرضوں میں دبا ہوا ہو, اگر ان دعاؤں کا ورد رکھے گا دل کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کو اس سے نجات عطا فرمائے گا. اللهم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اللہ تعالیٰ ہمارے اور پورے امت کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرمائے, ہمیں جب تک بھی زندگی ہے عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے, ہر قسم کے داخلی خارجی شرور اور فتن سے ہماری پوری طرح حفاظت فرمائے. جو حالات ملک میں ہیں اللہ تعالیٰ اس میں خیر کا پہلو اجاگر فرمائے, شر سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Gracias.